أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo xilliyadan oo kale aad dhegaysataan. Todobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay macrikadii talaadadii ka dhacday deegaanka Janaay Cabdalle ee duleedka Kismaayo, laguna dilay ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo Jubbaland. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Xanafi Cabdishiikh Aadam iyo Cabdullaahi Cali. barnaamijka sidoo kale waxa aynu ku soo gudbin doonaa aaraahda dhegaystayaasha mowduuca todobaadkan insha Allah. Waa mar kale iyo diiradda jimcaha. mar kale dhegaystayaal, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aroor hore subax talaada ah, ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay dhowr wajaha ka weerareen saldhig weyn oo ciidamada huwanta ay ku leeyihiin deegaanka Janaay Cabdulle ee duleedka Kismaayo. dagaalka oo aad u cuslaa ayaa lagu jabiyey askarta huwanta ee shisheeyaha ku daaban, waxaana laga dilay 89 askari. tiro gawaari ah iyo sanad hub ahna waa laga furtay dagaalkaasi. mu'asasada Al-Kataib waxa ay kasoo saartay filim aad u xiiso badan oo laga daawaday baraha internetka. waxyaabaha laga yiri filimkaasi waan eegi doonaa, laakiin marka hore waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka. Cabdullaahi Cali ayaan kulmarayaa. Cabdullaahi, in maxaad ku tilmaami kartaa waxa ka dhacay Janaay Cabdalle? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام يا إذا عد الفرقان عن كل السلام يا مرسيدة شرفت له وقلقي بقليسو هدي عن أقود عنه وحكرنا على جناي عبد الله والله هاد وحنا وأن كنت الماء وما بقرنا يو ماشاس وحكرنا عضي مصيبه نمنكي ماشاس دور ويك أما دور تدوات كوري منه كبير كي دقدقتي أي كوي مادين وحكر راعي شاب يا ناسبيل de wixii meesha ka dhacay waxa dirtan aanu aan kulli ku tilmaami karo ma barahan waan ka daawadnay ayadoo la soo dhigay aflaam laga soo duway. marka gabi ahaan waxa meesha ka dhacay waa lama filaan ayaa nimanka ku dhacday inaas ayaan anigu isleeyahay ma garatay. wadma santa Cabdullaahi waan kuu soo labanaya. Dr. Xanafi Cabdishiikh Aadam, sidee baad u arkaysaa weerarka mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga weyn ee deegaanka Janaay Cabdalle ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم حسنا سبحانه وتعالى كليس سيان قوشا كيان سبحانه وتعالى كليس سيان وما هذا لنينا سيان وشكرنينا سيان الجبيع عدو قاسيو سبحانه وتعالى وحي بومبونينا يعني وحي أورين قمتي وحوها نصر إله كليس بحي سبحانه وتعالى لا سبحانه وتعالى وأجها ظلم إذا لم ينتهي وحي وذنب ونصعب لك وأكادنا تنخاب بها إله سبحانه وتعالى بركة دبر جد حوق لك وحى الله وحي جبوين كابا قولي يعني وحي يسكو بيني إله سبحانه وتعالى هباء منثورة لي وأنا وح قلوب تمارة المسلمين فرح لي قلوب تقالى المرتدين تي قال راعينا آد ونحيي إله فضي اسمان تجبك أقدر ما ينوكو أمارة قلوين كامارة جبلان heer ee gaaray maartay baqtiyadooda ee cagaf cagaf lagu duugo waxana aad u siiyaa badnaa oo si darnaan ragaysa u galay waxa u galay jaad ka raacan ee ku tumanayna ee Dubai ee qadar ee ku tumanayaan taas waa nasi darar kale u soo hoyatay marka waa nasi Ilaahay keen subhanahu ta'ala Ilaahayna baadi subhanahu ta'ala. Cabdullaahi Cali, in maleeshiyaadkan waxaa loogu yeeraa haramcad gorgor oo ah magacyo xayawaano qatar ah marka loo eego qaabka ay u ugaarsadaan iyo xawaarahooda kuwaan muqaadaraadka uu dilooday, markasta way ku jabaan furumaha oo kaamirada waxa ay qabataa iyagoo cagahooda maalaya, ka waran ma yihiin ciidamo tababaran oo u diyaarsan dagaal? بين أرتا إذا ماذا وإذا ما أروسا وهونا توبر بدن مقبان وحا أما إذا عدا أما إعلام كل شيء وليرادو لمن كان ودنب وهرم عدي واللي بحيي واحد زحوك من تيران أيضا كفيسبوك أيا ليرادا مشارة أيا الوقتا مركب أرتا أيضا مركب كواد مور الأهان لسن أما الأورانكا وحبيس كد فاكران معها أسبابها أنكو أسبابين أي واحد أنا وسليه إن أي تهي مركب كواد أيضا ما إلهي كحرن كو معها أيضا ما صومالي الدفاعية أما صومالي ما قد قال ما هو أيضا ما على شو قصديالا ودناها دتك الجنبية فلنيو قارب دونه كم إذا سيدنا هاد كداوني إن لصو مرتي قصبي أو لصو قفاري وحوق لو كاني أيوة كان مركب هديلا سكوس الضوء نمن أديارسن إن أي مرت أما دل دفاعان أما دد دفاعان ما ونمن بقول بقول دور يوحكي رقاطة ماشي أنا مركي ما دين دي دواعتي كجستين والوجي مركي دول مجي أي أمد داسو مالي دو جستين يعيو مركي هرب أني من أرور سها ووح أي كود دقال ما يعني أما جندا أي كود دقال ما يعني إيسا لهين وانا اتقانا عيدا كو أما مارتي أما عيدا إسلاما هذا أما عيدا قراء هذا وحيالا أما مبادي أي كود دولان أيها جيت مقرد واتها جيتور حنافع عبد الشيخ آدن وادلا سعطها صوماليا وحا كبتاقن يوجيتك لقالي هاي دولان كو وجهان ومدان عيدا مدان dowlad kala duwan oo ajende kala duwan kale Soomaaliya ayaa ku shaqeysta maxaa loo keenay oo qarashka iyo maalka iyo hubka intaas ila eg gacanta lagu giliyay oo lagu qasbay inay ku duulaan dhulka shariicada Islaamka runtii waxay ahaayeen maliibayaan lagu liibaan ma dhahdo Soomaaliya jiraana waxaan waxa qasnaa Soomaaliya laga soo aruuriyo damtooda iyo meel ay socdaan iyo meel ay ka soo daan garanaynin waa wax juhalaah oo wax ka naxaayo waxay maartay maqlaysa jirin kuwaan waa qandaraas qaatiyaal oo meesha saaray lagu qaato lacag lagu kala qaato lacagina waa tahay diyaaradaha lagu raaco looga tagay marka waxa iska ahaayeen wax maaratay ruwaayad oo iska jiray ahaayeen wax kana haayo wax u beer jircana ma laha laakiin waxaan si daraa dad dhan oo Soomaali sheeganaayo oo aqoonyahan ku jiro oo qabaayil ku jiraan oo culimo ku sheegay ku jiraan oo maan walba dadku isha dabka loogu laaynayo haddana meelaha iska taagtaagan ayaa ka banqanay taasaa la si daraa maaratay maanta waxa ka dhacay meel ka soo way gaareen ilaa Soomaaliya galbeedana meel ka laga baroornaya baroorti ay ka socota hadan cid ka dalqanaysay dhaysa mala warbala ayaa idin ku riday ilmaha naga dhameeyeen waxa haysa mala cid dhaysa mala marka taas aan si daro daran waxaan waa qandaraas ka socdo kuwan ku qaadanana si ku hiiraan loo galo kale ku hiiraan ku ilaahay waa ku asa Nairobi meelahaas ay ka tumanaynaa marka ay meelaha ku wareegayaan lacag ay ka qaateen qandaraaska kuwaan waa kuwaan markii la laayay oo maalinta cagafcagaf lagu duugay oo lagu kala tagay iyagana xataa taasi umada ma sameeyeen waxay ka aadeen imaaraadka iyo qadar ka aadeen marka nasiib darada umada ku soo yeeshay waxay tahay umadaan miyeesaneen wax garasho iyo aqli leh miyeesay umadaan xaqiiq ka saxrantay umada xaqiiq u socota taas la isweydiin mooyaan waxaan waa iska qandaraas waxa way ninkii soo qaataa cunay weel ninkii kan aan soo qaadan xaq cunimaa insha Allah taala waa taajtor laakin maxaad kaga jawaabaysaa wararka markasta ay ku hadlaan madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada oo ciidamadan ay ku sheegaan ciidan dawladeed oo dana umadeed ka shaqeynaya wallahi haddii ciidanku ma ahan ciidan Soomaali ma ahan ciidan maaratay dawladda ma aha waa awso xaqeesiyal waa fangaro kale toway adaan maqashid danab hadaan maqashid fangaro kale toway mareekanka mushaar siiyo mareekanka lacagta siiyo asaa kabaha iyo koofiida u keeno sagaal risaaso si waa calooshu shaqeesiyal waa marka ciidan oo lagu sheegay ciidan qaran aan lagu sheegay laakiin aan ciidan aan qaranka uusan maareeyay mushaar siinin oo qaranka gacan ku haynin oo mareekan uu sheegan leeyahay isku soo aruri waxaan oo dhan wax qiimo ah leh ma jiro calan uu saan uu isleeyay waxa dad ku sheeg ama danab ku sheeg ama dayax ku sheeg ama gorgor ku sheeg ama haram aad ku sheeg calan uu isleeyay meesha tagtaa ma calan uu saan uu isleeyay wax qiimo ah leeyihiin iyo waxay tarayaan waxay qabanaa malaha laakiin ma aha shaqsiyad ma aha Soomaali ka tirsan oo Soomaali u shaqeeya ciidan qaran ma aha sida kale ee wadanka qaran ma waa hanba wadanka qaran ma wala hanba qaran ma aha wadanka gumeysiga ku jira nin aan garanayno doqon mooyaane iyo walaal calan weyn waxaan fahmin mooyaane wadanka gumeysiga ku jira waxaan si daraa maalin waxaan dhageysanay waa aad wana xamaaratay waxa uu leeyahay Ethiopia waxay shiisheenaysa oo ka hadlaysa dagaalka ka socda meesha leeyahay laasana ka socda wariilaha ku dheere doqonka Xasan Gargurta muxuu ku hadli karaa marka ninkan ma uu sheegi karaa madaxweynaha wadanka ma uu sheegi karaa كوان كلي كسي هوسي ديني يو لشيغي سومالان ما شخصيات بيليهن إن قميس إتوبيان ومانتي راد الله سعانا هشي سيني أو حرية للشيغي الدولة للشيغي عاود وكل شيء عاود روحنا خصو ناس واحد رماها ضد من عادنا معها ومدنا من الترام كل ما بيرقاتيان مركا إذا ما نقارن بيركو حاسيس إمارات وكوشة قيستو قارن وحاكوشة قيستو منك التركية النجاسة كوشة قيستو قارن مريكا كوشة قيستو وح قارن مثلا هوايا رات مجران كوا مرحلة أمانين سدور أو كوشة قيسة ملحنة أو كوشة قيسة نك وضد قميس أو تكرتي مرحب آد مرنت وانا حي ضد مرنا ضمير وخيا مارت إن ما أنت ليادو يتوبيا ضد كسو على ما أنت ويري رجل سعانة يسمعلي أن الله شري ba doqonnimo laa hadda kaan lama kara xasan ma dhig kar maato wadanka inuu gumeysi ku jira wadanka anaga maamulo anaga kaan xitaa ma dhig kara marka waxaan dadkii aad u daalinay dawladda noqomay wuligood doonay ma is arkin waa biir qasiyaal waye ku dadka u liita umadaan ilaahay hor istaajiye insha Allah taala waan ka hortegi doonaa insha Allah taala wadma santiin abdullahi ali iyo dr hanafi abdi sheekh aadan waan idin ku soo laabanaya sidoo kale goor dhow waxaan soo gudbin doonaa aragtida dhageystayaasha laakin muassasta al-kataib waxa ay soo saartay film xiis leh oo banaanka keenay sida ay wax kaga dhaceen xirada Janaay Abdalle waxana ku daawanaysa filimka ciidamadii la laayay gawaarida laga qabsaday baraha bulshada internetka aad ba filimka la isku wadaagay oo waxa aragtiyo ka bixinayay taageerayaasha al-shabaab iyo kuwa ka soo horjeedaba Abdullah Soomaali ay arimahaasi soo indhiindhiye Abdullah bara internetka waxa si weyn u qabsaday oo looga hadalaya film ay soo saartay xarakada shabaab ul mujahideen oo ka tarjumaya dagaalkii ka dhacay deegaanka Janaay Abdalle ee duulaadka magaalada Kismaayo runtii filmkan bilow ila dhamaad si wanaagsan ayuu u sawiraya ama u muujinaya sida dagaalku ku bilowday iyo sida uu ku gabagabobay waxa si toos ah loo soo bandhigaya wixii xarada gudaha ka dhacay qofka daawadeena askartii dagaalka gashay ee xarakada shabaab ul mujahideen wuxuu kaga duwan yahay oo kaliya inaanu meesha marto ka qeyqaysa tigin waxaan kaga goleeyahay wixii dhacay oo dhan baaba la soo duubayba wuxuu dagaalku bilaabanayaa xilliga salaada subax oo qofka mukushiisa aad u jeedo laakiin aadan wajigiisa garan karin oo xogaa mugdi weli uu jiro waxa markii hore la arkayaa istishaadiyada ayaa markii hore la arkayaa oo la daawanaya kadib rasaasta ayaa bilaabanaysa sida ayuu ku soconaya waxa la arkayaa ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen oo xarad si buuxda loo wareegay oo gudaha ku sugan oo gaadiidkii dawladda federaalka iyo ciidanka Jubaland ay wateen iyo kuwa Mareykanka u daacada ah ee danab la yiraahdo soo kaxaystay oo gaadiidkii maartay isagoon asagoo kalaanyo ah oo xarada dhaxmarayo waxa la arkayaa gaadiid ay gubayaan waxa la arkayaa teendooyinkii sidoo kale la holcinayo waxa la arkayaa askar nolosha lagu qabanayo oo ayadoo rasaasta socota inta laga dul dagay kuleetiga lagu soo dhigay oo la soo jiidayo waxa la arkayaa askar meedada oo gangamboon kuwa maskaxda iyo dhigi oo isla socda ay si xun u daateen oo aadan fiiri karno marba la labaday in ka baqay in aan matago intan daawanay filmka waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid ah askari dhowr baalato oo ifta ah oo degdeg ah lagu dhufanayo oo gabi isla nuxsanayay de marka xabaduhu ay ku dhacayaan waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah in madaxweyne xigeenka maamulka Jubaland oo ah Mooryaan hore oo amxaarada la shaqeyn jiray wuligiisna sharci la dirarka u taagnaa ninka oo ka mid ahaa hoggaamiyashii jamhadii SNF sagaashan iyo lixdii ku soo duushay maamul islaami ah oo laga dhisay gobolka Gedo taa oo la socota xilliga amxaarada oo isku dayay inuu ka been sheego dagaalka ka dhacay Janaay Abdalle ninka oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Sayid Aadan laakiin al-Kataib ayaa si dadban waxay u beenisay warkiis wuxuu leeyahay wala iska caabiyay ciidamada al-Shabaab xaalada ma aysan qabsan sida ay rabeen wuxuu uguma suura gelin waxa ayuu daldalaya marka waxay u barteen siyaasintani de in warkooda war looga jawaabo oo marka ay wax sheegaan waxa soo waa beentii siyaasiga kale ka soo jeeda ama qolada kale ka soo jeeda ay yiraahdaan laakiin ficil baa loogu jawaabay oo waxa la isdul saaray sawirkiisa iyo codkiisa iyo xaradii oo ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ay ku dhex jiraan oo meedadka askartu ay yaalaan oo gaadiidkiisa la kaxaysanayo oo gaadiidka ay dhinac marayaan askar meedad ah oo meesha daadsan ay dhinac marayaan ayaa looga jawaabay Janaay Abdalle bees ciidamada Soomaaliye ku hayn soo weerareen halka Janaay Abdalle oo goob muhiim ah hore ayaga looga qabtay marka weerarkaas ay soo qaadeen si caadada loo lahayd qaraxyo shaqxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen الله كما سن عيدنا دي سومالي دي هلك تشوين ويسك الدفاعين حتى أرى الله دعيا يو هدي يكتل قلين أيغنا لبدر الدعبان لكن والإسكعادي عيد كين يو مارتي هوشي وهلك ودي بكار التاسو دعب لكن الحقيقة هين الإسكعادي عيد كين وقف تشوغو سلبي سلو قسمين هلو من يندو سوغاري ويان حرارة كام كعيد كبنيت xanaanyadu ku qashay man laysan ugu talgaleen marxuumayn shaqeeyeen waana aadin aad iyo aad in loo dayo qabtan askarta la wacu qabtay mid kood ani goor markii ma diin sara kemaa kusmaa ima gargaan ku shaqaysanay gargaan markan ku shaqay gargaan markii daalay ilaa markii sadan muqaaya muqaay shaqayna muqaay markan ku shaqay aan dhaafayatan askarta ku soo gaar abaa badsan si loo raalayna to bare aan bare muqa janaa shay shay shay tan bare mala wana si dabri loo raalayna loo bare anay bisad waana soo qaad wada dalkaleen oo tur lacalana leena الشباب تماهل ميلاب كتيرتا سانواي او اكهايا مركاده تو وحنا كان غوبينا لو سوتاد انت كران انت لو سوتاد انا جناب تلان لو سوتور مش انا يلالي انا لمانا كنتن كنتن دورن نسينا مش مركونو مادن انا مركاتو تشكين مش اشاه كنتن انا قور مش يالا سوق قادي مركا سوق استوك مش او كتوري barsada ana weeyta dar shaabi ku jirti iyo kabeeyi ku jiraan ma wasaar ku jiraan ana jiblaana askale aha kan jiblaana askale gaasna jiblaana askale kan jiblaana askale kan jiblaana askale la saasana jiblaana askale nakaa weel garabkii go sadiq sheekh usweyne jiblaan tarawish loo jarwaan mushaar ka qaatay oo loo bilood meel ha samaynayno ma geyn meel baan ugu xari dumarka waxa bilaawday howlgal Soomaan qoray oo horna galisay anaga ba nala toobareen wallahi yaan nala soo qaad kor ciidanka waxa ka dhanaaday ila 1000 iyo 200 lu dhanaa sax laakiin inta xalada ku sugnayd adey la 500 ila 400 lu dhanaa waneena waxa laga soo qaatay xarada dhaxday anigu waan hurdaynay waan hurday marka jigti iyo ciidan qararay una ibirbiray oo habada kulkay jigti aan soo toosay anoo jifa ayaa la ibirbiray marka qorigeyga aniga hadda qoriga aan wato aan kala dhunay ee kaaytanka aan soo kacay habada ila kulanto lugti jilibkiiga dhacday lugti jibisay way arreen anay ma sheegteen wallahi waxa qaadan way wallahi dad doonsan inay iska soo wareegan ayaan dheela aniga mujahidiinta inay ka noqdaan dad maskaxdo noosan way runaanti filmkan oo internet aad ugu faafay waxa daawo doona madax kala duwan iyo saraakiil iyo ciidamada ee maamulada Soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu soo dhisay waxa sidoo kale daawo doona Mareykanka iyo reer Yurub iyo wadamada kale ee dagaalka Soomaaliya ee ku lug leh wuxuuna gudbinayaa fariin niyajab ee ku abuureys askariga daawadan hadduu aqal leeyahay iskuma soo lugoy doona furunta dagaalka sababta filmku wuxuu ka turjumayaa xaqiiqada dhabta ah halka askartan loogu sheekeynayo al-shabaab inay jabeen in ay baabeen in maartay ay sheegeen geed hoosada ay ku jiraan in aan afar farxabo oo ay ka hartay in loogu sheekeynayo ugu dambeyntii filmka gabagabadiisa waxaa lagu soo bandhigayaa geedid aad u farabadan oo goobta laga soo kaxaystay oo meel duur oo geed hoostooda la keenay geedka soo badan ee nooca abdibaliyaasha ee indhoweynaha loo yaqaano waxa ku jira gaari ambalaasa oo caafimaadka loo isticmaalay oo qaali ah waxaa goobta lagu soo bandhigay hub aad u fara badan oo kala duwan oo qoray ifaya ay ku jiraan waxa ka mid ah xabadaha waaweyn ee RPG-ga oo aad muhiim u ah wadmasanta Cabdullaahi Yasiin Jaamac Cabdullaahi Cali ayaan ku laabanaya Cabdullaahi muassalka Taib film bay ka soo saartay dagaalka Janaay Cabdulle waxana filmka uu muujiyay qasaaraha iyo xasuuqa dusha loo saaray ciidamada huwanta ahaa maamulka Jubaland dhawaan waxa uu sheegay in shan askari laga dilay xeeradan Al-Shabaab aysan ba u soo dhawaan filmkana waad arkaysaa macluumaadku waxaan baarsanaa warka Jubaland ka waran iyo fadhaxada ee filmka kala kulmeen walaal waxa weeye nimankan waxay ku tusinaysaa horta beenta iyo sida aan dadkii meesha ku lacday looga warheyn marka waxa sidee wixii oo la soo duubay oo TV laga soo duubay baabuurtoodii oo la kaxaystay waa laba geeriyaad in ay dadkii meesha ku dhintay ay haddana inkiraan. Waxaan anigu filayaa dadkaasi kulli dad hadday ka dhasheen in arintaas maxkamad lagu soo saari doono. Wixii oo cad oo maanta adduunyada aanu ku jirno 2023 inay damcaan qorax soo baxda inay saxabo maaragtay ku qariyaan waa ceeb iyo foolxumo iyo mas-uuliyad darro ay arintaa qaateen ayaan anigu oran karaa. Marka dee meeshaasi wixii ka dhacay adduunka dhan baa laga daawaday, Soomaalidu waa isku xiran tahay Facebook-yada in dadkii meesha ku dhintay, bal anigaas kula hadlay waxaa jira in dad aanu garanayno oo aanu shakhsiyaad u garanayno dadkooda ay ku laadeen oo ku baabaceen waa mas-uuliyad darro. Dadkii ay shalay mas-uulka ka ahaayeen oo meesha geeyeen maanta markay ku dhacday jab iyo naasabeel oo la laayay inay inkiraan, waxaan oran karaa waa arrin aan la aqbali karin kuna ceeboobay. Laakiin ceeb nimankan hadda niman ay wax ka taraysa maaha. Dhowr jeer oo horena dee dagaalkan uma dhicino dagaalo badan oo dhacay saas kula tayay inkireen. Waxaan oran karaa caadadooda wey ceebtooda mey waa caadada ayaan oran karaa. Magartaadeer waa tahay Xanafi Cabdisheekh Aadam, dhankaada ka waran maxaad ka leedahay sida Jubbaland ay ugu fashilantay in been ay ka sheegto dagaalka iyo sida uu dhacay iyo khasaaraha soo gaaray? Wallaahi waxaan wax oo qiimo leh oo hadal leh oo hadalkooda aan ka fikirin waaye dad jirana ma aha oo beenta waa iska dhaqankooda iyo dabcigooda iska leeyihiin waaye. Marka waa maxishoodayaal waaye adduunka, laakiin waxay umalaynayaan waagii beenta la sheegi jiray muddo socod jirtay inay jirtay umalayna waa doqomo oo adduunkay ka dhacsayin. Maaragtay adduunka maanta ay kusoo taabsay waaye, ma aha wax la sheesheegtay ma aha. Marka waa dabcigooda kulligooda ayaga bis maahana meel kasoo joogaan ama Puntland ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan ama Xamar ha joogaano waxaa macno leh inay ku hadlaan inama soo gaanay. Waxaa saddexaad waa in laga baxay caalamka ma uga maaragtay adduunka meesha laga tagay ee daqiiqada dagaalka socdo maaragtay la dul taagan yahay la sawiri kare laga qaadi kara ma garanayaan. Marka waa wax meelaha iska joogi joogi jiro doo socdeeba weli waxa umalaya in la maraa maaragtay lixdankii iyo afartankii la maraa umalayaan. Marka hadalka qiimo ma laha gaalada soo bisatayn oo ogtahay ala yaabaa gaaladan inay maaragtay waxaasoo dhan daqiiqada ula socoto runta iyo dhabtana maanta caalamka waxaqaatay waa eelaamka xoy Al-Shabaab laga qaataa mooyaane. Waxaan wax qiimeeya mala maaratay beentooda la yaqaanaa wixii sheega la yaqaanaa maalin walba la soo fadeexayna waxaa leeyahay waxa sheegtay waxaa kama jiraan beentii waaye. Waxaa ka hadlaya maaragtay telefishinada wacaanay Mareykanka ka hadlaya maalin waa maqlaysiin iyo NBC telefoon wacaansina Mareykanka ka sheekeynay in xasan beenlo uu yahay ee waxa sheega waxba ka jirin in maaratay danan ay dhammaatay ee qodad danan laha ay dhammaadeen. Marka waxaan muruuca ma laha waxay u malaynayaa maaragtay meesha ay joogaan oo kuraas yarta ay ku fadhiyaan iyo suudkan yara meesha kasoo gateen waxay isku malaynayaan dad maaragtay waaweyn oo madaxo isku malaynaya. Laakiin waxay ku hadlayaan ma yaqaanaan maaragtay. Marka wax qiimo leh maaragtay beentooda waa la yaqaanaa, ilmaha yarka ku qosla maaragtay xero la guday oo baabuurta la rartay oo baqtiga yaallo ayaa nama soo gaarin ee kan waaye. Waxaas waa laga baxay caalamka. Marka waa juhaala waxba garanay ku insha allah taa wax waqti uu dhameeyo maaha insha allah taala waayahay taa. Cabdullaahi ka waran in hubka iyo gawaarida la furtay ee filmka lagu soo bandhigay, tan kale waxaa meesha ka muuqata in Allah subxaana wa tacaala uu garabkooda ka baxay ciidamada sheekalkaalka oo aada loo soo hubeeyey. Maadi ahaanna waxa ay ictimaadayeen oo ay ku tashanayeen gawaarida cabdibilayaasha ee laga furtay iyo qoryaha dhashiikaha ku rakabnaa iyo hubka kale ay wateen labada ciidan ee dagaalamay ee qayb garabkood Allah uu ka baxay kuwa kalena ay guuleysteen. Maxay noo sawiraysaa adeer macaane hubkaas iyo saanada meesha laga helay? Waa horta ciidamadu saa ula socotay ciidamo kala jaajaad ayay ahaayeen oo qaar dowladda federaalka hoostaga qaar maaragtay darawish Jubbaland ah kuwa kale lasoo arooshay ciidan aada u xoog badan oo loogu talagalay waxaa la soo oran karaa in maaragtay dhulka lagu qabto jubbooyinka sida ay ugu sheegayeen una diyaarsana. Waxaad garanaysaa ciidankaas inuu ciidan xoogan ahaa. Madaxweynihii ayaa meesha tagay ayaanta dhanba ayaa la soo ururinaya. Marka ciidankaas waxaan ku qiyaasi karaa ciidan xoogan. Nimanka meesha soo weeraray oo qabsadana waxa weeye waxaa la oran karaa naftirkiisu ciidan ciidankii meesha la keenay ka tababar badan ama ka khibrad badan ayaa la oran karaa. Waxaad garanaysaa sida degdega oo ay meesha u qabsadeen ayaad garanaysaa. Marka si kasta oo nimankan ay u tara badnaayeen ama hub badan u sigteen waxa way habacsanaan iyo ka warqab la'aan ayaa meesha ka jirtay. Taxliiliyaasha ama nimanka hadda faalaya oo maaragtay kaleeto aan maaragtay ahayn dalka gudihiisa joogin ayaa aada u sheegay in ciidankaasi markii hore oo ciidan qatar aha waana la buunbuunaysay ayantaan la socotaan laakiin wixii waxa laga dhigay hal bacaad lagu lisay hubka nimanka gacanta u galay nimanka dagaalamay xarakada waxay ka faa'iideysteen ama la oran kara hub in badan ay ku sii joogi karaan iyo saanad ayaa nimankaas gacanta looga dhigay waana wax soo noqnoqdo oo mar walba soo noqnoqdo oo yimaada in mar walba ayuu maartay ayaan dhawayd waxaad qabateen barnaamij aad kaga hadlayseen daroogada askartan meesha la keenay si kasta oo la dhowo ama turki baa lagu soo tababaray ama talyaani baa laga keenay waa niman daroogistayaal marka way iska seexanayaan ma garataadeen macani cabdullaahi cali een filimka quruba joogta aad bay u hadal hayeen weliba baraha internetka warar kala duwan bay ku soo qorayeen sidee baa la iskula dhexmarayay internetka iyo filimka wallaahi filimkaas markii laga soo reebo nimankaas beeninta lagu beeninayey horta baraha bulshada ee soomaalidu ku kulanta ama facebook ama twitter ka ahado waa la soo dhigay filim wuxuu ahaa aada iyo aada cajiib u ah oo lala yaabay horta filim cajiib ayuu ahaa marka ceebtaasi markii nimankaas la tusay wixii ahaayeen dee horeysaan usoo sheegnay niman ceeb ayuu wax ka tartama oo waxay rabaan bay iska sheegaan waxaana keenaysa nixid aysan ka naxeen ama dan aysan ka leen dadka halkaa ku dhintay anigu wax aada ilaacaya cajiibka badnaa waxa ahayd niman soomaaliya oo saraakiil oo gacanta lagu dhigay qaarkood ayagoo naxsan la wareysanayo gaadiidkii iyo hubkii deganaanshaha meesha ka muuqday xataa meel dagaal ka dhacay uma malaynaysa marka ay soo dhigeen maaragtay nimanka duubayay ama filinka lasoo dhigay waxaad u malaysay aflaantan waaweyn oo kaleeto oo lagu daawado oo maaragtay aan riyalka ahayn ayaad u malaysay nimankaasi meesha waxaa ku dhacay cambaar ayaa ku dhacday cambaartiina dee waa qarsan kari waayeen wallaahi askartaasi horta dee markii wax dhacaan waxay oranayaan dee nin la qabtay tala ma laha soomaalidu waxay dhahdaa shimbir la qabtay dilmana mudan deysmada mudan marka in lasii daayo oo loo naxariista ayay meesha ka filayeen laakiin dee niman lasoo qasbay ma aha waan maqlaynay kuwo badan oo anagu waan shaqaysan jirnay oo xaggan ka nimid fariintii loo diri jiray oo in badan ay diri jirtay xarakada oo war haddaad nabad qabtaane kasoo laabta oo maaragtay guryihiina aada oo nimankaa ka tago fariintii inay haddeertaan maqleen baad u malaysaa mar dee aysan fariinta waxba tareen waraysigoodana waanu dhegeysanay niman aada u naxsan oo aan fariirsan oo waxay ku hadlayaan iyo wax kaleeta aan midna la garanayn oo iska sheekeynaya oo indhageeriyaad ka muuqata ayay nimankaasi ahaayeen aad baad u mahadsantihiin waan idinku soo laabanayaa markaan ku soo dhowaada qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay janaay cabdalle iyo filimka alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha muslimiinta ahow waa idin salaama meel kasta aad joogtiin filimkii uu soo saartay maktabka alkataa'ib ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u aragnaa waan ku ilqabowsanay waan ku faraxsannahay gaalada in saas loo lahay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ee xarakatu shabaab almujaahidiin saan iyaga si ka daran u laaya gaalada meel kasta oo aad ku aragtiin wax kasta oo ay ummadda islaamka ku sameeyaan oo ay cadaabahooy ku sameeyaan dil dhac kufsi barakicin waxay ku sameeyaan waxaan ku ilownaa maalmaha saana ee aad hasuuqdaan ee baktigoora aad soo bandhigtaan iyo agabada ay wateen gaadiid dagaal ha noqdo risaas ha noqoto waan ku faraxsannahay ilaahay garabkiina ha galo guul allaha idin siiyo ilaahay waxaan idinkaga tuugaynaa guul iyo nasri deg dega oo mucajilan ilaahay idinkaga tuugaynaa mar kasta waan idiin duceynaa walaalaha mujaahidiinta ahow meel kasta aan joogno salaadaha idinkugu duceynaa qiyaamuleylkaan idinkugu duceynaa sujuuddaan idinkugu duceynaa ilaahay ha naga aqbalo ilaahay ducadayna kuu aqbala ha naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul idin siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waan idin mahadcelinayaa bahda alfurqaan sida ay dadkooda muslimiinta u adeegayaan mahadcelinka bacdi haddaan fikraddeeda ka dhiibto dagaalkii ama malxamadii ka dhacday deegaanka janaay cabdalle ama loo yaqaano birta dheer filimkaas waan arkay ilaahay subxana wa tacaala ku mahadsan waa wax aad lagu farxo oo muslima kastana uu ku farxi karo dhabcan filimkan farax ay muslimiinta ka farxayaan ka bacdi waxa uu niyajab ku noqonayaa maamulka hedada ah ee jubbaland ama federaalka loo yaqaano gaaladii kale ee soo toobartay. Waana wax xaqiiq ah, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa waxa uu yiri: "Inna alladhina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiilillaah fasayunfiquunaha thumma takuunu calayhim xasara thumma yughlabuuna walladhina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun." Qaban calaa calkooda uu bilaawday aad arkaysaa ninkii haldhawaankii hore ahaa hadalka uu yiri: "Waana walaaga caalamnaqday, waana laga adkaaday, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma hasan." Muslimiintana waxaan leeyahay Allaha guuleeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waa idin salaamay dhageystayaasha iyo wareysha idaacadda Alfurqaan. Haddii aan halkan fikrigayga ka dhiibto filimkii ay soo saartay mu'asada Al-Kataa'ib, ugu horey Allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan mujaahidiinta u suurageliyay xeradaasi Janaa Cabdalle inay ku daataan, kadibna ay ku xasuuqaan wixii ciidan ku sugnaa meesha joogay. Allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh baryahan waxyaabihii la wadwaday cadow hubki iyo rasaas wax kasta ay ku feenayeen in uu mujaahidiinta Allah subxaana wa tacaala gacanta ugaliya. Allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh mujaahidiinta, waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay halkiina ka sii wada cadowga gumaadka aad ku haysaan ee ku soo duulay wilaayadka. Sidoo kale waxaan leeyahay baaq fariin ah aan dirayaa cadowga Allah subxaana wa tacaala. Waxaan leeyahay cadowgan idinka sareeyo ama idinka waaweyn, yeesan idinka dhigin xaawadii qoryaha lagu shubayay. Waa aragnay wixii meesha jooga lagu laayay inay ahaayeen dad dhalinyaro iyo waaweyn iskugu jiray oo cadowga soo khaldeen. Waxaan leeyahay intay goorigoontay kuwa naqaata, kuwa Al-Kataa'ib iimaanta ay soo bandhigay, kuwa nool iyo kuwa dhintaba, haddaad kuwa naqaaday weysan insha allahu tacaala gacanta birta ee mujaahidiintu idin gaari doonta ayaan leeyahay. Wassalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan fariinta iyo farxaddan la wadaagaya walaalaha muslimiinta oo dhan adduunka ka joogaan. Maanta farxaddan mid la soo koobi karo ma ahan wixii ka dhacay Janaa'i Cabdalle. Waa mid farxad weyn u tahay islaamka oo dhan qulubtooda qawajiseen. Waxaan halkan fariintaas la wadaagaya walaalaha safkii hore ee la dagaalameen murtadiinta dabadilifyada. Waxaa idin leeyahay mujaahido, mar walba guuleyso, ilaah ku garab galo, ilaah idin garab galo dhammaantiina. Waxaan leeyahay kuwa magaratada ah oo dabadilifyada ah, toobakeena islaamka ku toobakeena. Haddaad diidaan waad aragtaan xasuuqa idinku wajahan. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Abuu Sumayo. Waxaa halka ag salaamaya warbaahinta idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay filimkii ay baahiyeen mu'asada Al-Kataa'ib. Filimku waxaa lagu soo bandhigay tabardarada haysato maamulka keligii Tiriska Axmed Madoobe. Waayihii u dambeeyey Janaa Cabdalle waxaa ka socday duulaan shareec la dirir ah, balse Allah subxaanahu wa tacaala mujaahidiinta ayaa Allah fadligiisa cagta mariyey xeradii Janaa Cabdalle ama birta dheer. Filimka waxaa ka soo buuqanaya askar u shaqeynaysa maamulka Axmed Madoobe. Sidoo kale waxaa wax aad iyo aad loo farxa ah hubka iyo gawaarid iyo qaniimad mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ilaahay subxaana wa tacaala ha guuleeyo. Midda kale, macrakadan waxay cashar buux u noqonaysaa murtadiinta meel walba ay joogaan. Allah subxaana wa tacaala addoommadiisa mujaahidiinta ayaa gacmihiisa ku cadaabi doona insha allahu watacaala. Allah, waxaan ugu baryay ragga mujaahidiinta, Allah inuu guuleeyo. Murtad walba ku jira safka murtadiinta waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa, ilaahay u toobad keena, isku soo dhiiba mujaahidiinta, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inay idin dilaan. Waxay ka jecel yihiin inaad soo toobad keentaan, dalka dalkiin weeyaan insha allahu tacaala. Hama haddaad baaqi qaadin weysaan, mar walba baaqi waa la jeediyaa oo marad mujaahidiinta way jeediyaan. Anagu haddaan nahay dadka mujaahidiinta taageersan oo daafaha dunida kala jooga, waxaan leenahay mar kale dadka xalaynaya u shaqeeya muftidiinta ka soo toobad keen, walaaliin xarakad isku soo dhiiba. Haddaan fikirkayga ka dhiibto muuqaalkii ay baahisay maanta mu'asasada Al-Kataa'ib garabka warbaahinada xarakada mujaahidiin Al-Shabaab, waa muuqaal fiican oo soconaya. Waan u maleeyay 15 daqiiqo. Waxaa lagu soo gudbiyey wax badan, maadaama ay fiican tahay inaad adiga daawatay. Waxaana kaa tilmaamay iska daye inaad daawato ayaa kugu fiican. Haddaan meeshan kaga gudbiyo filmka murtadiintana, waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab meeshii ay gashaanba waa idin soo geli doonaan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Baxda radio Alfurqaan aad ba idin salaamaya, waa Abuu Dijaana. Salan kadib waxaa weye fikirkii gaamada, haddaan ka dhiibto meesha waxyaabaha Janaa'i Cabdalle wixii ka dhacay aadman soo dhaweeyna sawirradan waa daawanay filinkii waan daawanay filinkii waxaan ku dhex arkay igoo hadlaya murtadiinta dhahaya waa iska caawanay ee ragii meesha ugu soo waray waa iska caawanay ciidankii ba meesha ku xaray iyo waxa la soo saaray xaqiiqadii meesha taalay barbagaandadii iyo beentii la sheegi jiray alkataa ee ba xaqiiqadii soo saartay marka waxaanu leenahay maasha allah ilaahay wuxuu leeyahay faqud cadaabir alqawmi alladiina dhalamu walxamdulilaahi rabbil caalamiin fasaa sabaax almundariin meesha waxaa ka dhacay awoodda ilaahay ayaa halkaa ka dhacday rag ma arkaysaa ilaahay kelmadiisa inay sarreysa u dagaalamaya iyo rag dimuqraad inay saremarta u dagaalamayeena ilaahay ma simin wax kala dheer weeyaane saa darteena waxa weeyaane ee axmed madoobay waxyaaba xasan maxamuud murtadkii xasan maxamuud uu kusoo gam wax meel u soo waayey ayuu doonaya inuu bilaabo isagoo arkay waxay ahayd inuu ku tusaal qaato xasan maxamuud wixii ka socday ee hiiraan iyo galmadu wixii ka socday inuu ku tusaal qaato ayay ahayd laakiin waxa weeyaane waxay doonayaan ragga soomaalida inay meesha ku dhameeyaan way ogyihi xaqiiqada meesha taalla iyo nimankan oo ilaahay jundidi ilaahay sabab uu dhigay diintan in laga hortegi karin way ogyihiin dad oo ma arkaysaa nin walba ninkii uu ka sarreeyo ninka ka hooseeyo ma rabo wakaa ragga iminka meesha maanta ka hadlayay waxay yidhaahaen wayna cidleeyeen annagoo hordeen bay naga dul yaaxeen rag carray umbana soo mari bay yidhaaheen marka lisma rabo meesha in laysa rabin waayo hadday run hadday tahay dee waxa weeyaan waa iswalaasho lahayeno oo ma arkaysa markay dhibaato ay timaado dhibaatadii waa iska marka ilaahay cadaab u keen cadaabtaasa iskugu sheegi lahaya hataa inay dan iska leh halkaasaad ka darabaysa waxaanu leenahay dugaal lagu game iyo ardaal lagu caweeyo aag lagu soo hagaagaba aaminkii dhimay marka maatadii meeshay ku dhameynayeen ceelkii ay qabsadeen ilaahay baa ciidankiis u soo diray maasha allah aad baan u soo dhaweynana ragga meesha galay fikirkaa bixiyey ee ragga meesha ku dagaalamay amshaasu allah noo badiyo annagana waxweelahana soo waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahad iskale mahadaan dhammaad lahayn thaaniyan mujaahidiinta calagaas waajahay soo baheystayaa mahad iskale intaas ka bacdi hadday aan u mahad celiyo ilaahay mahadaan dhammaad lahayn mujaahidiinta u mahad celiyo waxaa kaloo mahad iskale idaacadaha islaamiga ee soo gudbinayay warbixinadaas meeshaana gurigayna aanu ku joogno goobta wixii ka socday daqiiqad daqiiqad noogu soo gudbinayay iyaguna waa mahadsan yihiin nugu aragtidaydu aniga waxa waaye in ilaahay subxaanahu watacaala aan u mahad celinno awalan wa aakhiran mahad celinno kadib xoaayaahu ilaahay wuxuu leeyahay falam taqtuluhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha ramaa saxaabadii beder baa ilaahay saas ula hadlay marka anunkana waxaa la rabaa ilaahay in awooddiisa aan ilaahay aan u tiirino awood kasta ilaahay aan u tiirino gacmaha mujaahidiinta ilaahay uu ku cadaabayna mujaahidiintaas naftoor iyo ma u huray iyaguna aanu mahad celinno intaas ka bacdi aniga aragtidaydu waxa waaye sii labalaaban leehay sii labalaaba aragtidaydu waana ku faraxsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay waxaan siinayaa doctor xanafi cabdisheekh aadam xasan sheekh maxamuud sababta ugu weyn ee dagaalkan u qaaday waxa ay ahayd inuu iska jeediyo mucaaradka ma ku guulaystay maya xasan macalinku horesaan waa sheegay soomaali waxay tidhahdaa dad ninbale kaa og qotana dhul kaa og qalaana hilib kaa og baa la yihahdaa sheege xasan anaa adkigiisa aniga weydiiya anaa jallaqsi kusoo qorna ana weydiiya anaa waxaan ka soo baran anaana weydiiya xasan cid kale ha weydiinayna xasan dagaalna ma baranin dagaalna ma yaqaano aqoon dagaalna ma yaqaano xasan wuxuu bartay oo aqoon lagu sheega waa inuu tuugsiyo gaalada project management iyo gaalo si loo tuugsiyo waxaasuu bartay mooyaane xasan ma baran dagaal maalinkuu bilaaban waa idiin sheegay waxaana dhahay xasan dagaal ma yaqaano waa doqon axmaq ah marka meeshuu ka bilaabaa doqonnimadiisa waxay ku tusinaysaa in dadku asiga abtiyaasha u ahaa iyo dadkii ugu dhowaa inuu dagaal geliyo dagaalkiina maanta uu cararo maanta isnacaladeen kuwii shale maarta usacbinay ee abti u dhahay maanta way nacaladeen xasan nacalad bay ku tuureen maxaayle waa halaagay waa baabiyay wuxuu qaba kara malaa dagaal ma yaqaano marka xasan maalinkuu bilaabaa idiin sheegay waxaana warnay xasan waa axmaq doqon axmaq garanayn waaye wax walba wuxuu ka yaqaanaa gaalo inuu raali geliyay mooyaane aqoon dagaal ma yaqaano marka dabana waa arki doontaan maaragtay meeshuu ku dambeyn doono marka maanta xamar waxay maraysaa in la kala xirxirto waxay maraysaa isbaarooyinka la soo ceshado waxay maraysaa in qabiil qabiil loo kala dego waxay maraysaa in technika laga qaato waxaasoo dhan uma muuqdaan markuu dhahay maaragtay shacabkaan hugeynaynaa iyo mucaashiriyaan samaynaynaa iyo waxa inay ka dhalana xasan ma garanay maxaa ma baranba xasan tuugsi uu bartay marka marka waxaa u fiicnaad inuusan dagaal islaam iyo diin isku gelina meelihiis iska tuugsa u fiicnaad runtii waa u sheegnay median waa u marinay ورحسن وابتي وسك توسانا ميلا توسا تقانها وها كيز كميلا كراقادو لكن واحمق وحفظ كلو غراعو شباب ان تيرتير يا اسلام ان بادينا دسكي قاتي ما انت وي كشلانيان ما انت وانا سي درو مارتي وح مارتي اد بو فرحه واي ان رغو بادي وميل بو كولاي ان ما انت نيرو كسو نعلديان كوي كليتن ما انت نعلديان marka حسن وحوي waa doqon doqonkaas waxa meel xan u dhameysiisa waliga doqon hala saaxiib insha Allah ta'ala Abdullahi Cali gabagabadii dhankaada maxaa ku soo gabagabeynaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa horta meeshan wax dawlad la yiraahdo kama jirto dadkuna waa ka wada dhiragsan yahay ummada Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinayaa iyo qoysaskii ragoodu shalay meeshan arkay jiifay qaabkaad ogeyd ama dhibaatooyada ku dhacday ay u warnaayeen sida xun ee maartii raga loo laayay in kulli dadkani dad bay horta ka dhasheen eelna waa ka dhasheen markii hore wixii meesha ka badbaaday iyo waxa kale oo had xariyaha ku xareysan horta in la badbaadiyo aniga waa soo jeedinaya sababtoo ah maalin walbo wiil Soomaaliyeed ayaa la fiisa lagu qamaaraya Xasan Sheekh waa nin maartii akhsunaasa wuxuu u adeegaa dalal shisheeye maadaama ay sida tahay oo qofkii maanta dhintana xaq aan la siinin dameer baxtiye ama ay baxtiye amal u yahay halka looga tagay dadkii uu ka tagay iyo umadii uu ka tagay aan cid daryeelin anuu waxaan qabaa inta hadda hartay oo nool in badan ba fariin loo diray lala hadlay lagu yiri waranagu dhigiina ma rabno inaad noolaataan baan rabnaa anuu arintaas waxaan qabaa in laga faa'iido chaanaskaas dadka la laayeen inaan loogu darin in la inkiro oo aan la oran meesha wax ka dhacay ma jirto ummada Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinayaa meel kasta ay joogto wararta in Ilaahay laga cabsado xaqqa iyo wanaagana loo heeliyo beenta iyo qurunkana la iska daayo saasna aan ugu soo jeedinayaa ugu dambeyntii su'aashan noogu dambeysa waxa aynu siin doonaa Dr. Hanafi xarakatu shababul mujahideen iyo bulshada muslimka ah ee shisheeyaha naceeb maxay uga dhigan yihiin guulaha isdaba jooga ah iyo fashilka haysta shisheeyaha iyo dawladda federaalka bismillaah raxmaan raxiim waxa kala dhigan tahay in maareeyay xarakada ilaahay fadhiga subxaana wa taala ee alle isku xireen oo wixii oo dhan gaal oo dhan gaal raac oo dhan ee bari ka noqdeen ilaahay bis subxaana wa taala garab u jiisteen oo ma yatawakka allah fa huwa hasbuhu ilaahan ugu filan bay raadeen diinteena iyo sharafkeena iyo qiimaheenana waxaan Ilaahay subxaanahu ta'ala qeyr suuga aan weydiisanay malaha marka nasri markaas Ilaahay keenay marka Ilaahay loo tagaro subxaanahu ta'ala oo Ilaahay diintiisa aan ummad waxaan weynaa madda saxan u hayna wax dhab ah u hayna itusu itaabsan u hayna nasriyana Ilaahay subxaanahu ta'ala dadku siina waa la yaqaan waa hadii Ilaahay loo gargaaro xarakadu iyo ummada Soomaalidu kan jihadeeyo ee diinta Ilaahay wax ugu qaalisanay adduunka ku bixinaa naftooda ugu qaalisan naftooda ku bixinayaan intaas ma tu shahiidayso intaas awoomo noqdayso intaas dhaawacmayso wax ka badan oo ka qaarisan binaadka bixlaa ma jiro wixii uu badnaa markay bixeen Ilaahay subxaanahu ta'ala intan surulaayo surku Ilaahay uu gargaaray subxaanahu ta'ala anaga marka waxaan aaminsanahay wax Alla waxa gaalaha dhan hadii soo raacan Soomaali ma aha adduunka hadii soo raacan anaga Ilaahay aan isku xirno subxaanahu ta'ala anaga baaqi noqono Ilaahay noo banaqa subxaanahu ta'ala alam nuliki alawwalin ثم نطلعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إلى الله سبحانه وتعالى متكس إسبهيستا أما قديم كس إسبهيستا إنك كس نسكي ماله والدين تا إله النبي را إله الدين تسا كر نخون إسو أما رأله هنا وضع ما يسون نخون وحن كسو دو بيني ومد السماء الحمد الشيخية وروا عركة الماشي مرتدين اللي كانوا قاسين وعركة ما أنت إلى قبر الدهر إلى جلالقس إلى ميل بلغوينيا war u hinta maalmaha ku jirayna waxa ka sii dara oo la sii daraa waxaas maanta day jahannamo wada aadaan ka warama war dadka maanta la ceynsado war dadka maanta loo gacan haadiyo wallahi nabi la ilaha ghayru mar hadii la dhigta xamal dambe ma jiro wallahi nabi la ilaha ghayru nafta haday ka qaado shaqada ma jirto ummadan jahannamo ku wadaan mutadiintan ummadan halaga qabto diinta ilaahay laga maray karo diinta ilaahay laga dagaalami karo war dadka ninkii kana ha dadka la ceynsado qabiil waxtarin maayo qabiilkan qalbiga dadka ka buuxsamay iyo caadufadan iyo gurbaankan la tumaa wallahi la soo tarinin ilaahay waxaan badiina subxaanahu ta'ala inuu si noo ziyadiyo ilaahay waxaan ka badiina amalka ikhlaas ka dhigo ilaahay waxaan ka badiina diintiisa kor yeelo hada billahi tawfiq subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبت أمة سنتين دكتور حنفي عبد الشيخ آدم إي عبد الله علي والطلبات كان مرتيكو ها برنامج كدير هذا الجمعة أولوغ هذلي سامين تدقال كي عسلا التطبات كان عيدا كمجاهدين تقال الشباب إيكو قادين ديقان كجناي عبد الله إدولات كاكسمايو لغيستياش برنامج كان نقلق يبقال إيكو لغيسان يينا وأي مهد سيهين لمانتين بس داسيو في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس.